Eentje. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie komst hier naartoe. Zometeen Sven op 1 en natuurlijk nog het laatste nieuws met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Frankrijk gaat 3 rechtsradicale groepen verbieden. Aanleiding is de reactie van rechtsradicale activisten op de dood van een jongen van 16 kort geleden. Hij werd doodgestoken tijdens een dorpsfeest in het zuiden van Frankrijk. In Rotterdam staat tramschutter Gugman T. voor de rechter vanwege incidenten in de gevangenis. Hij zou een cipier in het gezicht hebben gestoken, hete olie naar een medewerker hebben gegooid en van alles hebben vernield, zoals een tv, een tussendeur en een PlayStation. Gugman T. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in een tram in Utrecht, waarbij 4 mensen omkwamen. Het aantal kinderen tussen de 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft is de afgelopen jaren verdubbeld. In 2018 ging het nog om 6% van de kinderen. Vorig jaar was dat opgelopen naar 13%. De rechter in Moskou heeft de hechtenis van Ivan Gerskovich verlengd. De journalist van de Wall Street Journal blijft tot zeker eind januari vastzitten. Hij zit sinds maart vast. Gerskovich wordt door Rusland verdacht van spionage. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Wordt Ronald Plasterk goedgekeurd als nieuwe verkenner? De meeste partijen lijken niet voor de benoeming van hem te gaan liggen als verkenner. Meldt de Telegraaf zojuist. Rob Jetten, de leider van D66, heeft wel de nodige vraagtekens bij de vrij uitgesproken politieke mening van de nieuwe verkenner, maar vindt wel dat hij meer afstand tot de politiek heeft dan zijn voorganger Gom van Strien. Met andere woorden, Plasterk was niet gezellig en lief naar mij, maar ik heb ook niet hele grote bezwaren. Daar lijkt het dat dan op te wijzen. Een half uurtje geleden zijn de leiders van de verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer om de tafel te gaan, gegaan met voorzitter Vera Bergkamp. Plasterk, PvdA, oud-minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, columnist van de Telegraaf, kwam gisteren uit de hoge hoed van Geert Wilders. Nadat zijn eerste verkenner, Gom van Strien, dus zich terugtrok nadat hij in opspraak raakte en gisterochtend toch maar de pijp aan Maarten gaf. Kortom, rommelig begin van de formatie, moest ook Geert Wilders erkennen, maar de vermoedelijk nieuwe verkenner ziet wel een snelle formatie voor zich. Zo schreef hij althans daags na de verkiezingen in zijn column. Jacques Wallagen is partijgenoot van Plasterk, oud-fractievoorzitter van de Sociaaldemocraten in de Tweede Kamer in de paarse jaren. Kok 1, weet u nog, voormalig staatssecretaris ook en oud-burgemeester van Groningen. Maar ook, en daarom praat ik vandaag met hem, oud-informateur. Sterker nog, hij is een van de 2 informateurs die in 2010 probeerden te voorkomen dat Wilders aan de macht zou komen. Formeren zonder Wilders dus, om het maar zo te zeggen. Meneer Wallagen, goedemorgen. Goedemorgen. Zag u deze aankomen eigenlijk, Plasterk als kwartiermaker voor Wilders? Nee. U begint er meteen bij te lachen. Nou ja, ik vind het een onverwachte keuze. Ja, als het aan hem ligt, wordt het wel een hele snelle formatie. Ja, dat lijkt me rijkelijk optimistisch. Want de partijen die waarschijnlijk met elkaar gaan praten verschillen ook heel erg van elkaar. En de afstand tot een gezamenlijk programma lijkt mij nogal groot. Ja, maar goed, als je een optimistische columnist hebt die oud-minister is en nu gevraagd wordt als verkenner, en dan kan het ook hoop geven, of ziet u dat helemaal anders? Nou, ik vind het vooral een signaal dat Wilders begrijpt dat die rol van verkenner werkelijk los van hem moet staan. En dat je niet een soort verlengstuk van de eigen partij daar neer moet zetten. Dat lijkt me een stapje vooruit. Ja, een stapje. U bent wat zuinig vanochtend. Nou ja, we beginnen nog net, toch? Nou, laten we dan maar gaan praten. Dat moeten we doen. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe ziet u deze formatie voor zich eigenlijk? Nou ja, er is natuurlijk een verkiezing van ongenoegen geweest, waarbij heel veel kiezers eigenlijk hebben gezegd dat ze geen moer vertrouwen hebben in wat er in Den Haag gebeurt. Mm-hmm. Dat kun je heel partijpolitiek vertalen, dat doen politici natuurlijk ook altijd. Maar ik denk dat de grote opdracht is om een kabinet te maken wat dat vertrouwen kan herstellen. En dat is niet alleen beleid, dat is ook een manier van werken. En het idee dat dat nou meteen alweer een valse start heeft, dat is toch wel heel sombermakend, vind ik. Ja, aan de andere kant, het gaat om 2-3 dagen. Het is ook niet per se het einde van de wereld, toch? Of... Nee, zeker niet. Maar mijn punt is eigenlijk, ik hoop dus dat mensen beseffen dat de politiek een onderdeel van het probleem is. Dat het dus niet alleen maar het beleid van Rutte is of Rutte, maar dat ook de politiek zelf de mensen weinig vertrouwen geeft. En in dat opzicht past de politiek dus ook wel een zekere terughoudendheid. En in de allereerste plaats dus een poging om een andere start te maken. Ja. En ik denk dat als je kijkt wat voor type partijen hier dan om tafel gaan zitten, nog even los van de positie die de VVD heeft ingenomen. Hm. Ik beschouw dat als een behoorlijk ingewikkelde opdracht, hoor. Waarom? Nou ja, omdat natuurlijk de PVV de kost verdiend heeft met het aanjagen van angst en van tegenstellingen in de samenleving. Maar Omtzigt heeft een fundamenteel andere positie gekozen. Die wil eigenlijk dat Den Haag anders gaat functioneren. Heeft daar ideeën over. En de BBB is natuurlijk op de golven van het boerenprotest opgekomen. Dus de wortels van die partijen zijn heel verschillend. En ik denk dat, je ziet het aan de opstelling van de VVD, de vraag, kun je na een nederlaag en na eigenlijk het afwijzen van die 13 VVD-jaren door de kiezer, kun je dan zomaar aanschuiven. Dus daar zitten over de aard van de binding tussen die partijen, vind ik een behoorlijke puzzel. Ja. Bespeur ik nou enig begrip voor de positie die mevrouw Jisselgus kiest? Ja, ik ga er even vanuit dat in de VVD-fractie behoorlijke verschillen van mening bestaan over wel of niet met de PVV. Ja. En ik ga ervan uit dat haar poging om los te komen van Rutte, ja, dat gaat natuurlijk niet in een paar maanden lukken. Nee, dus? En wat hier gebeurd is, is dat dus de VVD staat voor een soort glijbaan waar ook de Partij van de Arbeid en ook het CDA vanaf gegleden zijn in hun bestaan. Hmm. Namelijk, als je 13 jaar regeert, dan kun je echt heel laag eindigen. En wat zij denk ik probeert, is een positie te vinden waarin ze weer een nieuwe rol kan opbouwen. En daar past haar opstelling wel bij. Namelijk, ik wil wel een rechtskabinet helpen. In het zadel helpen. Ja. Maar ik wil ruimte houden om mijn eigen positie uit te bouwen. Ja, nou, Mark Rutte steunt haar opstelling ook. Het zou zomaar kunnen dat hij er ook iets mee te maken heeft met die opstelling. Denkt u niet? Ja, ik heb geen flauw idee hoe die contacten zijn. Ik heb de indruk dat zij echt serieus geprobeerd heeft een eigen positie op te bouwen. En dat is nu niet gelukt. Nee. Maar dat moet wel lukken als ze de handen vrij kan houden. Maar goed, u zegt net Wilders is groot geworden op basis van onbehagen. Hij zal zeggen, eindelijk luistert er iemand naar het volk. Ja, dat bij mij ligt dan het criterium. En is dat wat je voorstelt, helpt dat dan om het ongenoegen weg te nemen? Nou, als je aan de macht komt en je gaat regeren en je voert een paar plannen door die jij heel graag doorgevoerd wil hebben, waar mensen zich zorgen over maken, bijvoorbeeld migratiestromen, dan misschien wel. Ja, als je eerlijk een onderscheid zou maken tussen asiel en arbeidsmigratie, dat is een heel fundamenteel verschil, dan heb je een kans om daar een oplossing te vinden. Maar tot dusver heeft de PVV eigenlijk alleen maar asiel, integratie, arbeidsmigratie op één hoop geveegd. En eigenlijk, en dat woord van de Nederlander suggereert ook dat de van oorsprong hier niet geboren, dat die de schuld is van vraagstukken waar wij mee zitten. En het vraagt dus, u hebt gelijk, op het moment dat je constructief iets gaat doen, kun je ook ongenoegen wegnemen. Ja. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of een partijen die eigenlijk groot geworden zijn met de kont tegen de krip te gooien, of die de stap naar serieus besturen, of die daartoe in staat zijn. Maar dat moet geprobeerd worden, want hij is wel heel groot geworden. Ja, geldt dat trouwens ook Pieter Omtzigt en zijn partij? Nou ja, bij Pieter Omtzigt weet je geloof ik wel dat de aanleiding om dit zo te doen in dieper gelegen opvattingen ligt. Dat is een serieuze zaak bij hem. Hmm. Hij heeft zich natuurlijk in het midden van de politiek gepositioneerd. Dat ligt mij een beetje op van achter, van we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts. Hmm. Als je dat doet en je gaat vervolgens voluit regeren met een toch min of meer extreemrechtse partij, dan loop je enorme risico's. Hij weet dat ook. Dus ik denk dat voor hem, net als voor mevrouw Jelsikus geldt, dat de aard van de binding nog een heel lastig vraagstukje wordt. Ja, u bent jaren en jaren en jarenlang politicus geweest, decennia lang zelfs. Dan weet u ook dat de een behoorlijk chagrijnig kan worden als de ander je met de vingers tussen de deur zet, toch? Zeker. Is dat hier gebeurd? Nou weet ik niet waar u op doet. Nou, dat Jisselgus heeft gezegd, ik ga sowieso niet regeren, waardoor de bal bij Pieter Omtzigt is komen te liggen. Ja, dat kan als een lelijk handigheidje worden gezien. Ik denk dat de positie van de VVD zo wezenlijk anders is als die van Omtzigt, dat ze, als ze daar even over praten, begrijpen dat dit niet een handigheidje is. Dat dit voortkomt uit het inzicht dat grote politieke partijen die lang regeren, dat die niet zomaar weer aan de macht komen. Ja. Dat daar een inhoudelijk proces voor nodig is. Met andere woorden, u denkt dat er echt serieus over nagedacht is aan VVD-zijde en dat dit geen handig strategietje is? Nou, het ging mij een beetje te snel, eerlijk gezegd. En dat duidt er misschien op dat het niet voldoende doordacht is. Maar Dit is wel een nieuw soort politica, ja, die ook snel reageert en snel dingen doet. Ja. Dus ik denk dat de verdeeldheid binnen de VVD van wat moeten we nu, ja, daar heeft ze niet een openbaar debat over af willen wachten, maar daar heeft ze haar eigen stempel op willen doen. Zeker. Nou, ze zal dat debat morgen moeten gaan voeren, want dan gaat ze in gesprek met ontevreden partijleden overigens. Maar u bent er in elk geval klaarblijkelijk van gecharmeerd. Straks gaat u nog op haar stemmen. Helemaal niet, want ik ben een ouderwetse, maar wel heel overtuigde sociaaldemocraat. Overigens, ja, die samenwerking van GroenLinks en de Partij van de Arbeid was dus heel succesvol. Hè? Dat lees je natuurlijk weinig over, want de aandacht gaat helemaal naar rechts op 8 dit zetels winst. Ja, dat is geen klein bier. Nee. Plasterk was er tegen. Ja, ik ken zijn positie verder helemaal niet. Ik weet helemaal niet of hij natuurlijk wel, maar u leest toch die columns wel? Nou, ik lees de NRC en ik lees het Financieel Dagblad en ik lees de Telegraaf een enkele keer bij de kapper. Oké. Okay. Sommige dingen slijten nooit, hè, geloof ik, of wel? Nou ja, ik probeer me goed op de hoogte te houden, maar ik lees buitenlandse kranten, dus ik oriënteer me goed, maar niet elke dag de Telegraaf. Ja. Goed, ik zei al, u loopt vrij lang mee. En laten we eens teruggaan naar 1981. Toen zat u net in de Kamer. Ja. En toen was er ook een verkiezingsuitslag. Toen had de CDA gewonnen, de Partij van de Arbeid was tweede. En toen besloot Joop den Uyl, ik wil toch gaan regeren, en u stemde in de fractie tegen. Ja. Wat zei hij vervolgens tegen u? Nou, hij wilde weten waarom ik dat deed. Hij liet nou, u moest op het matje komen, hè? Hij wilde weten waarom ik dat had gedaan. Ja. En ik heb toen gezegd, ik zie niet mijn politiek leider onder Van Acht dienen, dan ga je eraan. Dat is een ontmanteling. Dat wil ik niet meemaken. Dus ik heb er tegen gestemd. Ja. En uiteindelijk zei hij tegen u, je zou wel eens gelijk kunnen krijgen. Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt, zei hij toen. Ja, zeker. Ja. En dat is ook uitgekomen. Dat is ook uitgekomen. En het is, kijk, je moet in de politiek, dat is ook het belang van de komende weken. Ja. Het gaat niet alleen om, willen partijen samen een kabinet vormen? Het gaat er ook om, kunnen ze echt een serieus programma maken? En het gaat erom, geloven ze samen ook in wat ze gaan doen? En dat bij dat vermaledijde kabinet van Acht den Uyl vond ik dat van tevoren duidelijk was dat ze absoluut geen gemeenschappelijke drive hadden om samen een bepaalde kant op te gaan. En als dat ontbreekt, dan krijg je heel veel malheur. Ja, nou gingen die verkiezingen toen echt tussen twee politieke mastodonten die ook nog op het persoonlijke vlak nogal overhoop lagen met elkaar. Ja. Dus het was of de keuze voor de een of de keuze voor de ander. En uiteindelijk gingen ze samen in een kabinet. Dat heb je natuurlijk met Rutte 2 ook gezien. Hè, toen Mark Rutte en Diederik Samsom samen aan boord klommen van een nieuw kabinet. Ja. Deze uitslag is eigenlijk het omgekeerde. Ja, dat zou je denken. Namelijk de gelijkgezinden die samen gaan. Slechts een derde van Nederland wilde een links kabinet. Ja. Nederland heeft overwegend rechts gestemd. Ja. En uit verkiezingsonderzoek blijkt dat de afkeer van Frans Timmermans in een torentje dermate groot was bij rechtse kiezers, dat ze desnoods dan maar Wilders prefereerden. Ja, nou ja, dat is wel duidelijk. Als je een aansluiting zoekt bij de verkiezingsuitslag, dan moet er een kabinet tot stand komen van die vier partijen die nu aanstal te maken. He, dus dat is duidelijk. Daar is ook geen discussie over. Met mij zit de vraag, is de bundeling van het ongenoegen voldoende om tot een samenhangend, geloofwaardig programma te komen waardoor je vertrouwen herstelt? Want vergis je niet, die boze kiezer die kan heel snel ook heel erg teleurgesteld zijn in wat de partijen waarop hij heeft gekozen tot stand brengen. En dat de boze kiezer is nogal grillig geweest in zijn stemgedrag de afgelopen decennia. Kijk, we hebben niet. Dit is echt 5 voor 12. Hè. Het vertrouwen in politici en politieke partijen is enorm weggezakt. Ja. En je herstelt het vertrouwen niet met een paar handigheidjes. Nee. Maar zegt u daarmee dan ook, maak Wilders maar premier dan? Nou, dat vind ik een hele lastige vraag. Want ik denk dat het vertrouwen wat heel veel mensen in Nederland wel in hem hebben, gecorrigeerd wordt door een hele grote vorm van wantrouwen die in anderen hebben. Dus om dat te overbruggen lijkt me lastig. Ik denk overigens dat de belangrijkste factor zal zijn, durft hij de fractie aan een ander over te laten? Het is natuurlijk een man die in zijn eentje de basis. Het is geen politieke partij. Dus de vraag als hij naar het kabinet gaat, of dan die fractie in 16 stukjes uiteendondert, is natuurlijk heel groot. Ja. Maar even los daarvan. Vindt u dat de winnaar van de verkiezingen, dus in dit geval Geert Wilders, in principe in aanmerking moet komen voor het hoogste ambt van het land? Ja, dat vind ik wel. Ja. Terwijl u in het verleden toch bijzonder kritisch bent geweest jegens Wilders. Maar ik blijf bijzonder kritisch jegens Wilders. Ik vind het een wolf in schaapskleren, vandaag de dag. Ik vind dat absoluut niet betrouwbaar. Maar de vraag was, als iemand de verkiezingen wint en hij wil een stempel op het kabinet drukken en hij wil daar zelf gaan zitten, is dat reëel? Dan vind ik dat reëel. Alleen de vraag is iemand geschikt? Dat is een andere vraag. Ja. Weet u hoe u Ronald Plasterk noemde in 2009? Nee. Een fellow traveler van het populisme, van Geert Wilders. Dat is scherp gezien. Vindt u hem dat nog steeds? Nou, ik zie af en toe een citaatje en ik zie wel welke positie hij inneemt. Het heeft natuurlijk met de politieke beweging waar ik een onderdeel van uit ben, overigens inmiddels lid van twee partijen, daar heeft het heel weinig mee te maken. En hij moet zijn eigen spoor trekken. Hm. Ik denk dat als hij de klus niet bagatelliseert, maar serieus op zoek gaat naar de vraag, willen deze partijen echt gezamenlijk een kabinet maken? Hm. Dan moet er een informateur komen die, denk ik, een hele klus heeft om programmatisch een samenhangend akkoord te maken. Ja, nou ja, hij zegt zelf, wat er nu moet gebeuren is geen moeilijke vraag. Ik citeer zijn column nu. Hè. Er moet echt recht worden gedaan aan de verkiezingsuitslag. De winnaars zijn PVV 37 zetels, NSC, Partij van Pieter Omtzigt 20 en BBB 7. En weliswaar verliezer, maar nog steeds groot, is er de VVD met 24. Samen hebben ze een ruime meerderheid en veel gemeenschappelijke programmapunten. Dat laatste wordt aan VVD-zijde overigens door sommigen betwist. Ja, en door mij ook. Ik vind het voor een columnist een hele goede tekst. En voor een verkenner? Ik hoop dat hij gewoon eens goed kijkt naar wat hij daar voor zich heeft. En dan denk ik dat de conclusie, deze partijen kunnen beginnen aan een formatie, dat kan een verkenner makkelijk en snel doen. Ja. Maar de verschillen zijn veel groter dan hier gesuggereerd wordt. Wat vindt u eigenlijk van die figuur, die stijlfiguur van die verkenner? Nou ja, er is een beetje gerommeld al die jaren over termen en functies. Er moet iemand een begin maken. Maar vroeger was dat gewoon een informateur. Ja, en dat kan ook prima. Maar die had een verkenner. Ja, maar dat was een informateur met een beperkte opdracht. Ja. En hier heb je dus een verkenner met een beperkte opdracht. En de kunst is, vind ik, die periode heel kort te laten duren. Mm-hmm. En dan een begin te maken met een serieus onderzoek naar de vraag van wat willen deze partijen eigenlijk de komende 4 jaar realiseren? En dan zul je zien dat voor de VVD en voor Omtzigt er fundamentele verschillen met de PVV zijn. En die moeten overbrugd worden. Je moet daar dus uitkomen. En het beeld van Wilders van, ja, ik zet alles wat niet acceptabel is voor iedereen tussen haken. Nou ja, alles wat strijdig is met de grondwet of op gespannen voet staat met de grondwet, daarvan heeft hij gezegd, dat zeg ik in de ijs, zet ik in de ijskast. Ook de standpunt over de islam zet hij in de ijskast. Daarvan schrijft dezelfde Plasterk die ik net citeerde in diezelfde column overigens, dat er natuurlijk wel geregeld moet worden dat godsdienstvrijheid boven elke twijfel is verheven. Ja, maar dat lijstje is veel langer. Kijk, als je het wantrouwen wat nu in Nederland rondzingt, tot bedaren wil brengen en mensen weer een beetje vertrouwen wil geven in de overheid, dan moet je ook het aandurven om echt lastige vraagstukken, zoals het migratievraagstuk, daarin goed onderscheid te maken. En de rommel die wij hebben gemaakt in Nederland van het gewoon organiseren van de binnenkomst van vluchtelingen, gebruiken als een soort breekmiddel om in feite de twee Nederlanden te organiseren, daar moet je vanaf. Je moet dus, ik luister op het ogenblik heel vaak naar mensen uit het bedrijfsleven die zeggen, ja, die arbeidsmigratie, daar kunnen wij niet zonder. Nou, als dat nou zo is, dan moet je toch het onderscheid tussen die migranten kunnen maken en zeggen, nou, voor arbeidsmigranten moeten wij iets regelen in dit land wat fatsoenlijk is, wat bruikbaar is en wat ook voor het bedrijfsleven functioneert. Ja. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, daar verheug ik me ook wel een beetje op hoor, de komende weken. Drie van deze partijen hebben geweigerd hun programma door te laten rekenen door het planbureau. Eén wel. Ja, één wel, hè, dus VVD. En die confrontatie met de feiten, die gaat nu plaatsvinden. Ja. Hoeveel financiële ruimte is er eigenlijk? Ja. Maar dat zal in de volgende ronde met een informateur gebeuren. Ja, hè? Dus die verkenner gaat alleen maar kijken of er draagvlak is om te praten. Overigens is Ronald Plasterk zojuist officieel benoemd als verkenner. Ik dacht al, waarom duurt het zo lang? Want als iedereen het er in meerderheid wel over eens is en je gaat om 11 uur naar binnen, waarom duurt het dan nog 50 minuten? Enig idee trouwens? Nou, er zijn een heleboel sprekers rond die tafel. Die moeten allemaal wat zeggen. Dan ben je ook nog een half uur verder. Wat zeggen ze dan in zo'n geval? Je kunt toch gewoon zeggen, nou, ik steun het of ik steun het niet. Ja, de binnenkomst van een niet-PVV'er Het heeft natuurlijk verwarring opgeroepen. En je zag aan de reactie van Jette dat hij kennelijk in die columns iets onaardigs over D66 heeft gelezen. Nou, best dus vaak dat, ook, overigens. Ja. Nou, kijk, zo werkt natuurlijk de politiek in Den Haag wel. Wat veel belangrijker is, of de rolvastheid van iedereen de komende weken blijkt. Dit gaat over een geordend proces en de inhoud moet daar niet dwars doorheen lopen. Dat hebben we de vorige keer geleerd. En ik denk dus dat inderdaad die verkenner heel kort moet kijken welke partijen willen met elkaar aan de praat. En de tweede vraag, en daar sloeg mijn opmerking inderdaad op, dan komt de confrontatie met de realiteit, waar een aantal van die partijen echt omheen zijn gedraaid de afgelopen weken. Ja. En dat gaat echt een hele puzzel worden, hoor. Ja, als je al die programma's langs elkaar, naast elkaar legt, en wij hebben dat hier natuurlijk de afgelopen weken en maanden ook gedaan, vanaf het moment dat die het licht zagen, dan is het inderdaad een erg ingewikkelde puzzel. Maar dat is wel vaker gebeurd bij formaties natuurlijk. De vraag is natuurlijk, is de wil er ook? En ik denk dat zowel Omtzigt als Jazekus een dubbel belang hebben. Natuurlijk willen ze het kabinet in de benen helpen. Maar tegelijkertijd willen ze wat voor hen belangrijk is, dus voor de VVD respectievelijk voor de Partij van Omtzigt, de vrijheid houden om daar zelf vorm aan te geven. En dat is een hele ingewikkelde exercitie. Op wie hebt u eigenlijk gestemd? Ik heb op de gezamenlijke lijst van GroenLinks en de Partij van de Arbeid gestemd. Op nog iemand in het bijzonder? Ik stem altijd op de eerste vrouw op de lijst. Dat heb ik ook gedaan. Dus u hebt op de nummer 2 van de GroenLinks PvdA gestemd? Zo is het. Maar dat doe ik altijd, hè. Dat is niet omdat zeker. Ik vraag het ook omdat uit inmiddels nog niet alle zetels of stemmen zijn geteld in de zin van dat ze zijn toegewezen qua voorkeurstemmen. Dat volgt allemaal nog. Maar het is inmiddels al wel duidelijk dat ook in de achterban van uw partij het animo om op Frans Timmermans te stemmen niet altijd overal even groot is geweest. Begrijpt u dat? Nou, ik denk dat voor sommige mensen een nieuwe, jonge lijsttrekker aantrekkelijker was geweest. Het is heel zeker een weerzin tegen mensen met het soort van ervaring van Frans Timmermans. Wat ik merkte was, ook bij de bijeenkomsten waar ik geweest ben, dat met name zijn werk in Europa, voor een groener Europa, voor heel veel mensen in de gecombineerde samenwerking heel positief was. En ja, iedere leider brengt zijn eigen voor- en tegen bij met zich mee. Ook in de tijd van Wim Kok of van Joop den Uyl waren er mensen die dan voor iemand anders gingen. Ik heb mij altijd vastgehouden aan één adagium. Er moeten meer vrouwen in de politiek. En dus stem ik altijd op een vrouw. Ja, en dat is dus in dit geval Esma Lala geworden. Ja. Maar goed, desalniettemin, de kritiek op Timmermans was er tijdens de campagne ook al wel vanuit uw partij te horen. En nu de uitslag daar is, in rood retrospectief ook weer. Komt die partij eigenlijk überhaupt nog voor regeren in aanmerking? Of is dat een gesloten boek aangezien Timmermans van tevoren al heeft gezegd, ik ga niet met de VVD in een regering zitten? Nou ja, het lijkt me nou echt een hele theoretische vraag. Want de partijen die nu het eerst in aanmerking komen moeten nog beginnen met onderhandelen. De Partij van de Arbeid GroenLinks-combinatie heeft het heel goed gedaan bij de verkiezingen. Ik denk dat ze zich voor moeten bereiden op een aantal jaar oppositie. En een kans om onderlinge verschillen die er natuurlijk zijn tussen die beide partijen goed uit te discussiëren. Ik denk dat het bouwen aan een lange termijn strategie voor deze combinatie eigenlijk de hoogste prioriteit moet hebben. Overigens zegt Geert Wilders net bij het uitlopen van die Max van der Stoelzaal, nou dat moet u toch deugd doen, dat hij de grote buitenland van uw partij, trouwens ook de grote leermeester van Frans Timmermans in dit opzicht. Geert Wilders die zei over Ronald Plasterk, het is een creatieve geest. Ik vond zelf ook wel een leuk idee eigenlijk en hij was het daar wel mee eens. Ja, nou ja, het is niet ingewikkeld om de vraag te beantwoorden welke partijen kunnen met elkaar gaan praten. Ja, dat kan de griffier ook wel doen, toch? Ja, maar dan is iemand met een beetje nuchter verstand en een heldere redeneertand welkom. Veel belangrijker is natuurlijk de vraag, wie gaat straks die eerste informateursrol vervullen? Mm-hmm. Want daar moet straks het moeilijke hak- en breekwerk plaatsvinden. Juist. Overigens zegt Dylan Jezikus bij het uitlopen van diezelfde bijeenkomst kennelijk op een kritische vraag. En namelijk de vraag waarom nou die blokkade en waarom alleen gedogen en niet regeren. Er zijn ook veel mensen die zeggen pas op de plaats is verstandig. We hebben een brede achterban. Het hoort er ook bij dat mensen verschillende inzichten hebben. En dan kreeg ze de vraag, gaat u het wel doen als de meerderheid van de leden het wel wil? Met andere woorden, dat gaat dan, neem ik aan, over het regeren. We zetten in om dit kabinet mogelijk te maken, maar ik wil op inhoud het verschil maken, zegt ze. Ja. Wat maakt u daarvan? Nou, dat ze een consistente politica is. Namelijk, ik ga niet regeren, hooguit gedogen. Ja, en ik denk dat op een moment komt vast wel weer een discussie over de vraag wie moet dat kabinet leiden. En er zal zeker een poging worden gedaan om de VVD helemaal mee verantwoordelijk te maken door ook naar die eerste plek te kijken. Ja. En al dat soort dingen kun je uittekenen. Maar voor nu is het belangrijk dat de aard van de binding van die vier partijen met dat mogelijke kabinet een behoorlijk ingewikkeld struikelblok is. En ik voorspel dat bij Omtzigt echt parallele vraagstukken spelen. Dus ja, het zou nog wel eens een hele bijzondere wending kunnen nemen als het gaat om wat voor soort kabinet krijgen we eigenlijk. Ik heb uw boek nog eens teruggelezen gisteravond ter voorbereiding voor dit gesprek. Heel goed. Het Land achter de heuvels. Ja. hebt u ooit nog wel eens met Ruud Lubbers gesproken? De informateur na u die er uiteindelijk, nou, ik altijd heb begrepen, een beetje met lange tanden en tegen zijn eigen zin in dat eerste gedoogkabinet mogelijk maakte? Ja, maar niet over dit onderwerp. Ik heb hem wel weer gesproken, maar niet over dit onderwerp. Okay. Dus hoe hij daar zelf over het dacht en op terugkeek, weet u niet? Nee, maar wat daar gebeurd is, en dat dreigt iedere keer opnieuw, is dat de zuiverheid van het proces, ja, negatief beïnvloed wordt door politieke wensen. De leiding van het CDA wilde gewoon, en de leiding van de VVD wilde op dat moment Wilders aan zich binden. En daarom ging die formatie voor Paars Plus ook de mist in. Overigens zegt dezelfde Dylan Jezelkus die ik net citeerde: de PVV, NSC en BBB gaan wij mogelijk maken. Dus inderdaad vanuit de Tweede Kamer onderhandelen als het aan ons ligt. En we zijn niet voor niks 76, er zijn niet voor niks 46 zetels op rechts gewonnen. Ja. Met andere woorden, zij is wel voor een rechtskabinet, maar ze gaat er nog steeds niet in zitten. Ja, dat is. Ik begrijp dat vanuit wat er met je gebeurt als je verliest en 13 jaar verantwoordelijkheid hebt gedragen. Ja. Dan kun je niet maar business as usual doen. In Groningen hebben ze ook overwegend het PVV gestemd. Althans, nee, in de regio, niet in de stad, maar wel in de provincie. Dit is nou zo'n stad waar waar rechtse mensen eigenlijk nauwelijks een poten te grond krijgen. Jacques Wallager, oud-burgemeester van die stad en ook oud-informateur en oud-fractievoorzitter. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Als ik de accu van mijn telefoon zelf wil vervangen, dan is dat bijna onmogelijk. Herkenbaar, neem ik aan, hè? Helemaal herkenbaar, want eigenlijk kan je er alleen maar een mes tussen zitten en dan is alles kapot. Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik wil even illustreren hoe links mijn twee handen zijn. Nou, dat heeft u dan helemaal top gedaan. Jurgen van den Berg vraagt door. Het klinkt eigenlijk een beetje als het ei van Columbus, waarvan je dan ook gelijk denkt, waarom hebben we dit niet veel eerder bedacht? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. De zonnekoning kreeg een probleem op een plaats waar de zon doorgaans niet schijnt, want hij kreeg dus een anale fistel. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse reisopera brengt de hartverscheurende pocketopera Yevgeny Onyegin. De jonge Tatjana is smoorverliefd en stuurt Onyegin een openhartige liefdesbrief met desastreuze gevolgen. Nu te zien in de theaters. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Hier, pak aan. Spies op het laars. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Een kleine ruitschade is zo opgelost. Kom vandaag nog langs. Opgelost. Autotaalglas. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Indonesië. Schoonheid, schaamte, ongemak. De grote Indonesië-tentoonstelling vertelt het hele verhaal. Ga naar nieuwekerk.nl. 12 uur. NPO Radio.